بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوان تاريخ 18 مزي وجماد الأولى mwaka 1440 katika darasa tafsir al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, tuendelea na tafsir ya suratul Kahf kiwa leo biidhnillahi ta'ala tuanza na aya ya 102. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: Afa hasiba alladhina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Je, wanadhania waliokufuru ndiyo wawafanye waja wangu ndiyo walinzi wao badala yangu mimi? Hakika sisi tumeiandaa Jahannam iwe ndipo mahala pa kufikia makafiri. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, sema: Je, tukuambieni wenye hasara mno katika vitendo vyao? Alladhina dhalla sa'yuhum fi alhayati ad-dunya, ni wale ambao bidii yao katika maisha yao ya dunia imepotea bure. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, nao wanadhani kwamba wanafanya kazi nzuri. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, هوني والي وليوزي كفور آية زمولا واو نكو كتناناي. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزما. وإذيو بيتندو فياو بمبوتي أبوري نوالا سكو يقياما حتوتا وسممشيا ميزاني. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هي جهنم ni malipo yao kwa walivyokanusha na wakafanyia kejeli na istihzai aya zangu na mitume wangu. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يه ونذاني وليكفور ليو وفاني وجوان ليو ولنزواه بدلا ينغميمي. Inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula, hakika sisi tumeiandaa Jahannam iwe ndipo mahala pa kufikia na kushukia makafiri. Al-Imamu Sa'di yakuli: hadha burhanun wa bayanun, hii ni hoja ya wazi na bayana ya wazi. لبطلان دعوى المشركين الكافرين, katika kubatilika madai ya washirikina makafiri. الذين اتخذوا بعض الانبياء والاولياء شركاء لله يعبدونهم, washirikina ambao wamewachukulia baadhi ya mitume au baadhi ya mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wenye kuabudu. Wayazumuna annahum yakununa lahum awliya, kisha wadai kuwa hao wanaoabudu watakuwa ndio walinzi wao. Yunjunahum min adhabillah wa yunilunahum thawaba, kupitia kwao watapata kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupata malipo mazuri. Wahum kad kafaru billahi wa birusuli, na ukweli wa mambo kwa kitendo chao hiki walichokifanya, tayari wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Yakulu Allah lahum ala wajhi istifhami al-inkari al-muqarrari butlanuhu fi al-uqul, Allah subhanahu wa ta'ala awaambia kwa njia ya suali la kuwakemea, jambo ambalo ubatili wake uko wazi katika akili timamu. Awaambia na kusema, afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya, je wanadhani waliokufuru ndio wawafanye waja wangu ndio walinzi wao badala yangu mimi? Ai la yakunu dhalika, jambo hilo haliwezekani. Wala yuwali waliyullahi muadiyan lillahi abadan, na walii wa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumpenda adui wa Allah subhanahu wa ta'ala hata siku moja. Ani bimaana, hata mkadai madai hayo, hao mitume wangu ambao mnawapelekea hizo ibada kwa madai hayo, na hao mawalii wangu mnawapelekea hizo ibada kwa madai hayo, wala sio marafiki zenu, wala hawako pamoja na nyinyi, wala hawayakubali hayo mnaoyafanya, kwa sababu hawezi kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala akawapenda wale wanaomkufuru na kumfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal awliya muwafiquna lillahi fi mahabbatihi wa ridah wa sakhatihi wa bughdihi, mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kumwafiki Allah subhanahu wa ta'ala katika kile anachokipenda na kukiridhia, kadhalika katika kile anachokichukia na kuwa na hasira nacho. Fayakunu ala al-ma'na mushabihan liqawlihi ta'ala, hii aya maana yake imefanana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa yawma yahshuruhum jami'an, siku hiyo atakapowafufua wote na kuwakusanya mbele yake, bimaana wale wanaoabudu na wale wanaoabudiwa, siku ya kiyama atawakusanya mbele yake wote pamoja. Thumma yaqulu lilmalaika, kisha atawaambia malaika, na malaika pia ni katika wale ambao baadhi ya watu waliwaabudu, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, kweli hawa ndio walikuwa kiwaabudu nyinyi? Qalu, malaika watajibu na kumwambia Allah subhanaka, umetakasika mola wetu kutokamana na kuwa na washirika, anta waliyuna min dunihim, wewe ndiye kipenzi chetu sio wao. Kwa utaona kuwa malaika wale ambao walikuwa hapa duniani wakiwaabudu, siku ya kiyama watakanusha ibada kama ile. Na ndivyo ilivyo. Mfano mwingine ni Isa alayhi salatu wassalam. Manasara katika huu ulimwengu wadai kumwabudu Isa alayhi salatu wassalam, siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamuliza, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah, hivi wewe Isa uliwaambia watu wakuchukulie wewe na mama yako ni miungu wawili basi na Allah subhanahu wa ta'ala? Qala subhanaka, vile vile alivyojibu malaika, umetakasika Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, sikuwa mimi ni mwenye kudai jambo ambalo si haki yangu, siwezi kusema jambo ambalo si sawa, si haki yangu. In kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa mimi nilisema hivyo basi ya Rabbi wewe tayari ushajua. Kisijasema hivyo mpaka mwisho kufikia kusema in tu'adhibhum fa innahum ibaduka, ikiwa utawadhibu ni waja wako. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, na ikiwa utawasamehe wewe ni mwenye nguvu mwenye hikma subhanahu wa ta'ala. Faman za'ama annahu yattakhidhu waliya Allahi waliyan lahu, yoyote mwenye kudai kuwa atamchukulia kipenzi cha Allah wali wa Allah kuwa ndiyo mlinzi wake, wa huwa muadil lillah, hali ya kuwa katika kitendo chake hicho amfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa kadhibun, ni muongo katika madai yake. Qala wa yuhtamalu wa huwa dhahir, na pia kuna ihtimal katika hii aya tafsiri nyingine na ndio iko wazi zaidi, anna almaana, kwa maana yake afa hasiba alkuffaru billahi almunabidhuna lirusulihi, je wadhania waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuwatupa na kuwaacha mitume wa Allah, an yattakhidhu min duni llahi awliyaa yansurunahum, kuwa watachukulia walinzi wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala eti watawanusuru juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanfa'unahum min duni llah, na kuwanufaisha wao pasi na Allah, wa yadfa'una anhum aladha, na kuzuia udhia usiwapate, hadha husbanun باطل, إذن فكرة باطل سيزا ساو. وظن فاسد نن يظن بوف, فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر, ذيهم بوتي ألي وومب الله سبحانه وتعالى هكونا يوتي أمباي كتك ميكونو ياكي أمليكي منفاء wala madhara. Laysa biyadihim min an-naf'i wadh-dharri shay, hawana chochote katika kumiliki kunufaisha au kudhuru. Kwa hivyo hawawezi kuwanusuru nyinyi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawawezi kuwanusuru nyinyi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata mkawachukulia ni walinzi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yakunu hadha ka qawlihi ta'ala, na kwa tafsiri hii itafanana na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul id'u alladhina za'amtum min duni, sema waombeni hao mnaodai badala yake Allah subhanahu wa ta'ala, fala yamlikuna kashfa ad-dharri ankum wala tahwila, hawawezi wala hawamiliki kuondoshia nyinyi madhara wala kuyaweka pengine wakayaondoa kwenu wakayapeleka kwingine, hawawezi. Na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a, na wala hawamiliki wale wanaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala shafa'a siku ya kiyama. ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه وليا ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. من ينجنزو كتك آية أمبازو الله سبحانه وتعالى أتاجك ومن يكتخلية ولينزي فسن الله سبحانه وتعالى إتي وتمنصور نكم إفاذي mtu kama huyu atakuwa amepotea, hana matarajio yoyote, bali hapati hata baadhi ya malengo anayokusudia. Inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula, hakika sisi tumeiandaa jahannam iwe ndiyo mahala pa kufikia makafiri. Ai dhiafatan wa qira, ndio ugeni wao watakaokaribishwa nao kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi'san nuzulu nuzuluhum wa bi'sat jahannam dhiafatuhum, ni mashukio mabovu yaliyoje mashukio ya watu wa motoni, na ni ugeni mbaya ulioje mtu ugeni wake ukawa ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Kwa hivyo hakuna yeyote anayeweza kumnusuru mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, sema je tukuambieni wenye khasara mno katika vitendo vyao. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, نوال أمبو بدياه كتك مايشة دنيا إمي بطي أبوري. قال الإمام السعدي رحمه الله, أي قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار, وأنبي أي محمد وتوتي katika wajhi wa kuwatahadharisha na kuwaonya, hal ukhbirukum bi akhsari nnasi a'malan ala al-itlaq, ye sikuambieni wenye khasara zaidi katika vitendo vyao, hakuna mfano wao, watu ambao wamepata khasara, hakuna khasara baada ya hapo. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya, ni wale ambao bidii yao katika maisha ya dunia imepotea bure. Ay batala wadhmahalla kullu ma amiluhu min amal, imebatilika na kuyeyuka yote waliyoyafanya katika amali, yamebatilika, hawapati chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aweza kuwa mtu afanye ibada nyingi, pengine asaidia maskini, afanye hili na lile katika mambo ya khairi, lakini amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amekula hasara kubwa wal iyadhu billah, hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na hali ya kuwa wanadhania kwamba wanafanya kazi nzuri sana. Yahsabuna annahum muhsinuna fi sun'i, wahesabu kuwa kile wanachokifanya katika kazi ni kazi nzuri, hawapati chochote. Sasa kuna wale ambao hutumia hadithi ya innamal a'malu binniyat, ambao wamefanana kwa wajhi fulani na haya maneno, ukawaona wafanya amal ambazo hawakuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakiulizwa wasema ala niyya, Allah atawalipa kulingana nini na nia zao. Tuwakumbusha maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliposema, kam min muridin lil khairi lan yusibu, ni wangapi katika watu ambao wataka khairi lakini ile khairi hawataipata, kwa sababu ile njia wanaoitumia katika kuitafuta ile khairi sio njia ya kisheria. Wala usidai kuwa nia yangu nzuri, la, haitoshelezi mpaka umfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sulha, kwa wao walidhania kuwa kile wanachokifanya ni khairi. Al-Imam Sa'd yasema fa kaifa bi a'malihim allati ya'lamuna annaha batila, vipi zile amali ambazo wajua kuwa ni za batili, wa annaha muhaddatu lillahi wa rusulihi wa muadaa, na kuwa ni kumpinga na kumaasi Allah na mtume wake na kumfanyia uadui. Faman hum haula alladhina khasirat a'maluhum, ye ni nani hao ambao wamekula hasara katika vitendo vyao? Fakhasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin, wakala hasara kwa nafsi zao na watu wao siku ya kiyama, hakika hiyo ni hasara iliyo wazi. Allah subhanahu wa ta'ala sema qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin, pata hasara zote lakini hakuna hasara zaidi ya yule mtu aliyehasiri nafsi yake na watu wake siku ya kiyama. Na hapa maulama wataja watafsir kuwa hawa wako katika moja katika mawili, imma wao wameingia motoni, watu wao wakaingia peponi. Hapa wamekula hasara ya nafsi zao na watu wao wamewakosa, wamekwenda sehemu ya khairi, wao wakaenda katika sehemu ya shari. Na imma wote wawili, yeye na jamaa zake, wakaenda wapi? Motoni. Walaiyadhu billah, ikawa amekula hasara yeye na watu wake, walaiyadhu billah. Ni nani hawa ambao wamekula hasara kubwa namna hii? Qala Allah Ta'ala ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, hao ni wale waliozikufuru aya za Mola wao na kukutana naye. Ay jahadu al-ayati al-qur'aniyyata wal-ayati al-ayaniyya, wamekanusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala za Qur'an na alama za Allah subhanahu wa ta'ala alizowekea katika macho yao. Kuna mambo ambayo yako wazi wayaona, yako wazi kabisa ya kukuonyesha wewe uwezo na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili umwabudu yeye, simshirikishe na chochote. Lakini hawa pia wakazikanusha. Wewe hivi leo waweza kufikiria kuwa mtu aweza kusema tena kwa ujasiri kuwa haamini uwepo wa Allah, haamini ya uwepo wa Allah, haamini kuwa Allah yupo? Yani baada ya alama zote hizi Allah alizotuwekea katika huu ulimwengu ambazo ziko wazi kabisa, pia bado kuna baadhi ya watu wataka kulazimisha kuwa na shaka ndani ya nyoyo zao juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yako wazi kabisa. Lau kama mtu kwa mfano leo atazungumzia kitu kidogo tu, kalamu ile unaoandikia, sema hii kalamu imejileta yenyewe, hakuna mtu aliyetengeza, akaanza ushindani katika ile kalamu tu, kitu kidogo sana, nafikiri watu watamuhesabu huyu ni katika idadi ya nani? Yaenda wazimu, si mzima. Wengine wataanza kusema maskini, ndio yuanza hivi pole pole, alijifanya msomi, sasa shafetuka mpaka kalamu asema ingileta yenyewe. Lakini kuna wenda wazimu wakubwa hawaonekani, waliosema mbingu na ardhi na majabali na bahari na mito na wanyama na yeye na wengineo, kwa hivi vyote vimekuja na Big Bang Theory, kulitokea mlipuko mkubwa kisha ikaja miti, kaja hivi. Sisi tunajua bomu likilipuka watu hufa, huchomeka, huja balaa zote. Leo tuambiwa eti kukilepuka kwatokea mito, miti mizuri mizuri, wanyama wazuri aina mbalimbali, wakatokea na binadamu na wao hawakujua tanyuma na nini na vitu vyote vikatokea. Yaani huyu mpumbavu huyu, kisha walikuwa wanafunzi madarasani wasomeshwa kuna theory yasema kuwa kulitokea mlipuko, na watu wazima na akili zao eti wasoma. Eti wasoma. Nini watafuta njia yoyote wakanushe uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi vitu vimekuja vyenyewe tu. Alladhina au ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. قال جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة على وجوب الإيمان به وبملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. آية أمبازو ندليل يواز يواجيب وكم وميني الله سبحانه وتعالى نملائكة واكي نمتم واكي نفتب فياكي نسيك ويمشو. فحبطت بسبب ذلك أعمالهم, zikaharibika kwa sababu hiyo amali zao, kwa kitendo hicho walichokifanya ikawa vitendo vyao vyote walivyovifanya vimepotea bure. Fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Allah subhanahu wa ta'ala sema na wala siku ya kiyama hatutawasimamishia mizani. الإمام السعدي يقول لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات. وسواء فائدة ميزاني نكوا إيوه إتاوكوا وپند موجة عمالي زخيري نوپند وپيل عمالي زشاري كيشا كوبيموه. وهؤلاء أو قال والنظر في الراجح منها والمرجوح, kisha kutizamu ni zipi nzito upande huu au upande ule. Wa haulai la hasanata lahum li'adami shartiha wa huwa al-iman, na hawa hawana mema, hawana jema hata moja kwa sababu ya kukosekana sharti la amal na ni iman. Kama qala ta'ala wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma, mwenye kufanya amali njema kwa sharti awe ni mu'min, asiogopee dhulma, hata dhulumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatapunjwa chochote katika amali zake, bali Allah ahidi faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Qala lakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa, lakini pamoja na hayo hao makafiri amali zao zitahesabiwa. Wayuqarruna biha, kisha waonyeshwe wakiri na kukubali kile walichokifanya, mpaka mtu atasema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Na ikiwa watakanusha, Allah subhanahu wa ta'ala sema shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, masikio yao, macho yao, ngozi zao zitazungumza na kushuhudia yale waliyofanya. Qala wa yukhzawna biha ala ru'usi al-ashhad sallallahu alayhi wa sallam, kisha watafedheheshwa na kufanyiwa khazai mbele za watu wote siku ya kiyama. Thumma yu'adhabuna alayha, kisha wataadhibiwa kwa makosa waliyofanya. Walihadha qal dhalika jazaohum ay hubutu a'malihim, kule kupondoka na kuharibika amali zao ndio malipo yao. Wa annahu la yuqamu lahum yawm alqiyamati wazna, na kuwa siku ya kiyama hawatasimamishiwa mizani. Lihaqaratihim wa khissatihim, kwa sababu ni watu duni sana, hawana maana yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Bikufrihim bi ayati Allah, kwa kukufuru kwao aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wattikhadhihim ayatihi ورسله هزوا يستهزئون بها نكمشكوليا الله سبحانه وتعالى نمتومي واكي كوا ni wenye kufanyiwa istihizai, wakawa wafanyia kebehi na kuwafanyia istihizai Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Hili ni jambo ovu sana mtu kulifanya. Wayaskharuna minha, wafanyia maskhara na aya za Allah subhanahu wa ta'ala, maa anna alwajiba fi ayati Allahi wa rusuli, pamoja na kuwa ilikuwa ni wajibu juu ya aya za Allah na mitume wake, al-imanu tammu biha, mwanzo kuziamini kikamilifu, wa ta'dhimu laha, na kuziadhimisha aya za Allah na kuadhimisha mitume wa Allah, wal qiyamu biha atamma al qiyam, na kuzisimamia kikamilifu, wa haula'i akasu al qadhiya, ama hao wakageuza ile qadhiya, fan'akasa amruhum wataisu, jambo lao likaenda kinyume pia, wakaangamia, wantakasu fil adhab, mtizamo walivyoangukia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaangamia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala azungumzia malipo yao hao waliofanya istizana aya zake na mtume wake. Na leo yasikitisha, utapata watu hawana mzaha wa kuchekeshana wengine isipokuwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu haswa katika asri hii tunaoishi, ambao mambo ya mitandao imefunguka sana, utawakuta istihzaa yao kubwa wanaoifanya ni katika aya za Allah, hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم, wafanya istihzaa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, haswa ikija munasaba katika minasaba ambao ni shaira katika shaair al-Islam. Kama kwa mfano ikija wakati wa Eidul Adha, utakuta watu wafanye istihza na jambo la kuchinja. Wengine washatengeza vibonzo vya mbuzi, sijui wazungumza. Wengine washafanya vituko hivi, vituko vile. Yaani kila ukitokea munasaba wa kidini ambao dini imehimiza kuadhimisha ule munasaba, ukamkuta mtu afanye istihza. Hatukupata chochote cha kufanya istihza isipokuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Qala walamma bayyana ma'al al-kafirin wa a'malahum bayyana a'mal al-mu'minin wa ma'alahum faqala. Allah subhanahu wa ta'ala alipobainisha mwisho wa makafiri na vitendo vyao, hapo hapo akageuka na kuanza kuzungumzia kuhusu vitendo vya waumini sasa, na mwisho mzuri watakaopata waumini. Ndio pale akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Na huu ni uslubu wa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anapozungumzia aya za rahma ugeuza akazungumzia adhab, au akazungumzia adhab akageuza akazungumzia aya za rahma, ili muislamu aishi baina al-khawf wal-raja, aishi na hofu lakini asikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na insha Allah ta'ala aya hizo zinazofuata tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Naktafi bi hadha qadar. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.